हो, ठीक। इसी तरह अब सब्र कब हो ये बात भी जरूरी है। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया जिसमें आपका सब्र भी पता चलता है और आपने नसीहत कैसे की वो भी पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक मकाम से गुजरे जहां एक खातून एक कब्र के पास रोते बैठी थी। ये खातून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानती ना थी कि आप कौन हैं, आप नए नए थे मदीने में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गुजरे, उसने रोते हुए देखा तो कहा सब्र कर। तो उस खातून ने पलटी और कहा तुझे क्या मालूम मेरी तकलीफ क्या है, आया बड़ा कहने सब्र कर, जा यहां से। क्या कहा उस खातून ने कि तुझे क्या मालूम मेरा नुकसान मेरी तकलीफ क्या है और आया बड़ा बोलने की सब्र कर, जा यहां से। उसको पता नहीं था कि अल्लाह के रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र देखिए, आपने कुछ नहीं कहा, खामोशी से चले गए वहां से। ये खुद एक सब्र की मिसाल है कि अल्लाह के रसूल से अरे उस शख्स ने इतनी बुरी बात की उस खातून ने कि जा तुझे क्या पता मेरा नुकसान क्या, बड़ा आया बोलने सब्र, चल जाए से, और चले गए। फौरन लोग और कहा अरे पागल तो नहीं हो गई हो तुम, क्या तुम्हें पता था जिससे किससे बात की तुमने, तो कहा किससे बात की, तो अल्लाह के रसूल से। फौरन नादिम हुई, परेशान हुई, दौड़ी दौड़ी कि अल्लाह के रसूल माफी चाहती हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं जानती नहीं थी कि आप, वरना मैं ये बात नहीं कहती आपसे, उसके अलावा कोई आम आदमी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कहा सब्र तब होता है जब नुकसान होता है। सब्र तब है, एक महीना बाद, दस दिन बाद, महीने बाद, साल भर बाद तो मुझे और आपको सबको सब्र आ जाता है। असल सब्र तब है जब वो नुकसान होता है। अभी आपको खबर मिली कोई मर गया, आपके घर खानदान से नजदीक रिश्तेदार दोस्त, सब्र अब है आपके पास, अब आजमाइश शुरू हुई। अल्लाह से नियत कीजिए कि अल्लाह इस सब्र का मुझे बदला दे, और सब्र कीजिए, सिवा जन्नत के और कोई बदला नहीं, इसका याद रखिए। सब्र का इतना जबरदस्त बदला, सब्र अल्लाह के लिए कीजिए, आप सवाब की तलब करने के, अल्लाह मैं सब्र करता हूँ इस नुकसान पर, और अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह इस नुकसान का मुझे बेहतरीन बदला दे। सब्र का बदला, और सब्र कब होता है जब नुकसान होता है, उसके बाद तो सब्र आ ही जाता है जिंदगी में। आज हमारा मामला ये है, कोई चीज खो गई तो पता नहीं कितने दिनों तक बस वो चलते रहता है, वो खो गई और वो खो गई, अल्लाह ने दी थी चलेगी भाई, छोड़ दो उसको, उसके गम में और क्या करते हो तुम, और चीजों को जाया करते हो अपने हाथ से। इसीलिए किसी ने कहा कि जब कोई मुसीबत आए तो अपनी आंखों में आंसू मत भर लो, इसलिए कि वो आंसू क्या करते हैं, आने वाली एक नई जो चीज है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो एक अच्छी फायदेमंद चीज है, उसको तुमसे छुपा देते हैं। आंखों में आंसू भर ली तुमने, और उससे जो जो चीज एक थी जो आपके फायदे की दिखना थी वो भी छुप जाती है आपसे, तो सब्र कीजिए। हाँ, लेकिन फितरी बात है, आंसू बहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया, आपके बेटे का इंतकाल हुआ इब्राहिम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन के लिए गए, आपकी आंखों से आंसू जारी थे। ये सब्र के खिलाफ नहीं है अदरक आंसू जाना। जब रसूलुल्लाह से सहाबा ने पूछा ताज्जुब से, अल्लाह के रसूल आप रो रहे हैं, उनको लगा ये सब्र के खिलाफ बात है, तो कहा ये रहमत है जो अल्लाह ने हर बंदे इंसान के दिल में दी है, ये रहम है जो इंसान एक दूसरे से मोहब्बत के नाते करता है, ये रहम है। तो कोई अगर आंसू बहा ले ये सब्र के खिलाफ नहीं, ये तो रहम है अल्लाह ने जो दिलों में रखा है, ठीक। लेकिन हाँ, चीखे और चिल्लाए, अपने कपड़ों को फाड़े, अपने गालों पर मारे, बालों को बिखेरे, चीजों को तोड़े, या इस तरह के जो अमल होते हैं, ये सब्र के यकीनन खिलाफ है। और सब्र कब होता है, जब वो नुकसान हुआ तब सब्र कर लीजिए, और अल्लाह से तलब कीजिए अल्लाह इसका बदला दे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह जबरदस्त बदला देता है। याद रखिए, तो सब्र तब होता है जब वो वाकया घटता है, वो वाकया जब होता है। बहरहाल, तो सब्र तब होता है जब वो चीज होती है, वाकया होता है। तो हमें, हमारा ये काम है कि हम जो है सब्र कर ले जब कोई मुसीबत, कोई तकलीफ हमें जो है आकर पहुंचे। इसी तरह